ترجمہ ثابت مان لیا جائے پہلی دونوں آیت تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ تقدیم تاخیر ناسخین کی طرف سے آ گئی ہے. امام بخاری نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اب بے شکور تھے جیسا کہ قرآن حدیث مسلح صلی اللہ علیہ وسلم کو دستے کا گوشت پسند تھا. آپ کے یہاں تنگیر ہوتی تھی, دستے کا گوشت جلدی گل جاتا ہے, اس لیے آپ کو پسند تھا. ورنہ آپ نے خود فرمایا اتیم اللہ لحمدہ رواہ کے روزی سب سے اچھا پیٹ کا گوشت ہوتا ہے, اس کی لذت زیادہ ہوتی ہے. یعنی سے سیادت کی یوم القیامہ کس طرح سے ظاہر ہوگی. چلیے جسم دائی پکارنے والا سب کو آواز پہنچا دے گا, وین خود مل بس اور پار کر جائے گی نگاہ یا ختم کر دے گی نگاہ. اگر دال سے ہو ختم کرنے کی معنی, اور دال سے ہو تو پار کر دینے کی معنی. بصر سے مراد ابصار الناظرین, کیونکہ سب ایک میدان میں ہوں گے, اس لیے دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ لے گا. عبید القاسم السلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسے بصر الرحمن مراد. ابو منصور ادھری نے یہ کلام نقل کر کے اس کو ثبوت کر لیا, لیکن ابو عبید الحروی صاحب الغریبین نے نقل کیا ہے بعض سلف سے کہ بصر الرحمن تو ہر حال میں محیط ہے, میدان مستوی میں سب کے ہونے کے کیا ضرورت ہے. یہی بات قاضی ریاض اور ابن قرقول, ابن اسیر جذری وغیرہ نے لکھی ہے, اور یہی ثواب ہے. ابن جوزی فرماتے ہیں ابو عبید کی تفسیر یعنی ابو عبید قاسم کی تفسیر غیر معتمد ہے. تین قدبات تم اسلام تمہیں سقیم اور کرتا کبیر ہوں اور سارا کے متعلق اختی کہنا ہے جیسا کہ دل گول کتاب الانبیاء میں آ چکا. چلیے الانبیاء جائے بات کہیں لکھ دیتا ہوں تو ایسا لکھتا ہوں جیسا قاری صاحب کا منہ, کہ قاری صاحب کا منہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا کہ اس سے کیا حرف نکلتا ہے. تو میں نے ایک جگہ ایک عبارت لکھی تو ایک لڑکے نے دیکھا اور بھی نہیں سمجھا. ماشاء اللہ میں نے لکھا تھا, میں نے دیکھا میں بھی نہیں سمجھا کہ یہ کیا لکھا ہے. اب میں بڑی فکر میں پڑا, میں نے کہا اللہ یہ کیا جنی تحریر آئی. تو اس کے بعد پھر اللہ نے کرم کیا, جب میں ذرا عاجز ہوا تو بڑھاپے پہ نظر نہیں آ گئی. میں سوچا لو اصل کتاب کھولنا پڑے گی. اتنی یہی سر عجائے بات ہے, اگر اللہ نہ مدد کرے تو اپنا لکھا ہوا آدمی پڑھتا. چلیے یہی ہے انتقاص الاحوال. احوال کا الٹ جانا بڑھاپے میں انسان کو جواب دے جاتے ہیں. فضل الله برسالته وبكلامه على الناس إشفاعنا إلى ربك أما ترى إلى ما نحن فيه. إجي کرنے تو زیادہ فائدہ ہے, إجي کرنے بہت زیادہ فوائد ہیں, اس سے خود بھی بہت سمجھ میں آئے گا اور سامعین بھی خوب سمجھ جائیں گے. اور اچھا ہے بس ایک ہی حدیث میں سال گزر جائے, تمت بالخیر ہو جائے گا. سب سے زیادہ کشمیری سے جلتا ہے اصل میں, یہ کہتا ہے کشمیری کیوں اچھا پڑھتا ہے, میں کیوں نہیں اس سے اچھا پڑھ سکتا ہوں. تو کیسے کشمیری سے اچھا پڑھ لے گا؟ کشمیری نے نہ معلوم کتنے گوبر کھا رکھے ہیں. باقی جلتا ہے اندر سے, کشمیری سے پھکتا ہے اس کو دیکھ کر کے اندر سے جلتا ہے. گجراتیوں کی تو عادت ہے جلنے کی, عام متن 100% تو نہیں کہوں گا, 80% میں مجھے تردد بھی نہیں ہے. کہاں کسی کو دیکھا اچھا پہنے میں, اپن ان تو کہہ رہے تھے کہ اپن کی خاص پالن پوریوں کے لغات اپن کپن کا کم کم کم کم. چلیے یہ جلتا ہے تو اس سے کشمیری بچ کے رہنا, یہ جلا کسی دن تیرے کرتے میں نہ آگ لگا دے, یہ امداد ہے نا. جو مطبخ میں پہنچتا ہے اسے مسافر کر لیتا ہے. واقعی ہٹتے ہی نہیں. میں نے اس سے کہا عبد المتین سے تم گھس جاؤ مطبخ میں, اس کو ہٹاؤ, اس سے مسافر کر لیا. اب یہ چلو بھائی امداد صاحب کی اچھی منتے ہیں, اس نے بتایا کہ یہ دودھ لینے جہاں جاتا ہے آپ کا دودھ والے سے مسافر کرتا ہے, یہ ہر جگہ اس کی عادت دوستی بڑھانے کی, حیا کی کمی کی. ہم لوگ بھی جاتے تھے بچے سر جھکائے رہتے تھے, کسی آدمی سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. کہ آپ لوگ بزدل تھے, وہ شیر دل ہے. صحیح نہیں بھی ہو سکتا, وہ شیر دل ہوں گے ہم بزدل ہوں گے. یہ تو ہے کہ میں ہوں بزدل, کمزور طبیعت ہے. بس ویسے سبق میں بیٹھ کے تمہیں ڈانٹ لیتا ہوں, ویسے ہوں بہت ڈرپوک. چپ پہ چپ, چپ پہ چپ. ایک دن میں ریل میں جا رہا ہوں, ابھی سب ہندو رنگ لے لے کر سب کو لگا رہے, سکھوں کو لگا رہے. کوئی جوان لڑکی سکھ بیٹھی تھی, اس کو لگانے کے لیے جا رہے تھے, اس کے باپ بھی بھائی بھی سب موجود تھے. بہت ہو گیا اور میں اکیلا. میں نے کہا اللہ میں کیا کروں گا, تو میری اللہ نے مجھے تسلی دی تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں واقعی ڈرا ہوا تھا, پھر مجھے ڈر لگا. میں نے کہا میرا کیا ہوگا, وہی میں سامنے کہا اللہ پاک کی تسلی دی. پار ہی ہو گیا بچے میں, مجھ سے تعرض کرتے میں بیمار کمزور آدمی تھوڑے کچھ بول سکتا, کیا کر سکتا. ویسے شرارت کرنے والے اس قدر خفیف ہوئے لوگوں کے سامنے, اس لیے وہ سکھ ذرا ٹیڑھے ہوئے, بس ان کا دماغ صحیح ہو گیا. یہ بچوں آدمی اپنا جو کچھ کرنا ہو کرے, دوسروں کو کیوں پریشان ہو. یہ سب شیطان بنا ہے کہ دوسروں کو ایزا پہنچائی. چلیے اگر آپ عبادت پڑھیں اس طرح ان شاء اللہ کوئی نہیں سمجھے گا, سب سمجھیں گے عبرانی میں قرات ہو جائے گی. سمجھ میں آیا نہیں؟ سمجھ گئے ہر سن نہیں رہے. کوئی کی طرح سے جیسے وہ پر اپنے اٹھاتا رہتا ہے ایسے ہی اپنا آپ جو ہے اپنی داڑھی موچھ کو ہلاتے رہے. چلیے چلیے آپ کو بھی موقع مل جائے پڑھنے کا پڑھیے. اب کیا ہے لقد وجدت مکان القول ذا ساعتین فإن وجدت لسانا قائلا فقولی. منہ میں ہم بھی زبان رکھتے ہیں. چلیے عبرانی میں قرات کر لیجیے. محمد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ نے معاف کر دیا آپ کے ذنوب متقدمہ اور ذنوب متأخرہ کو. ذنوب متقدمہ اور ذنوب متأخرہ کو. امام بیہقی نے مناقب شافعی اور احکام القرآن میں امام شافعی سے نقل فرمایا ما تقدم سے مراد ما قبل النبوت اور ما تأخر سے عصمت ہے. امام مزنی نے امام شافعی سے نقل کیا کہ ما تقدم سے ذنب آدم اور ما تأخر سے ذنب امت. یہ قول عطاء خراسانی سے منقول. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن معنی اول کو راجح قرار دیا اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف و تکریم ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. جیسے کسی کا اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوتا. چبا چبا کیا پڑھا رہا پڑھ لے بے شر کل سے آپ آدھا سے وقت پڑھا کریں آدھا یہ پڑھا کرے گا. اس طرح سے وقت برباد نہ کریں بس آدھا بس کافی آپ کے لیے. چلیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آیت شریفہ کو ترجمہ بنایا اور حدیث ذکر فرمائی. اس سے معلوم ہو گیا کہ زبور حضرت داؤد کی کتاب کی جس کو پڑھتے تھے. چلیے یعنی قرآت سے فراغت سے پہلے یعنی زین کا سجانے سے پہلے پہلے قرآت سے فارغ ہو جاتے تھے. یہ ہے برکت فی زمان. کہتے ہیں ان کے لیے تو یہ زمان ہوتا تھا تھوڑے وقت میں بہت سارا کام ہو جایا کرتا تھا. ویسا اسی مت کے ساتھ بھی ہوا. ابو علی کاتب ایک صوفی تھے دن رات میں آٹھ قرآن پڑھتے تھے دن میں چار اور رات میں چار. طبقات صوفیہ میں سلم ابو عبد الرحمن سلمی نے نقل کیا اور علامہ قسطلانی نے شیخ ابو طالب مقدسی سے نقل کیا کہ وہ پندرہ قرآن رات دن میں پڑھتے تھے. اور شیخ نجم الدین اصفہانی کہتے ہیں میں نے یمن کے ایک انسان کو دیکھا ایک شوط میں یا ایک طواف میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. حضرت ناظم صاحب رحمت اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا اسی کے مطابق عمل نقل کیا. ہوا یہ کہ وہ طواف کر رہے تھے تو کوئی شخص ان کے قدم پر قدم رکھ کر طواف کرنے لگا. فرمایا یہ کیا کرتے ہو وہ کرو جو ہم کرتے ہیں. اس نے پوچھا حضرت کیا کرتے ہیں. فرمایا ایک طواف میں قرآن پڑھ لیتے ہیں. اس کو دل میں خیال گزرا کہ شاید ویسے اس خیالی پڑھنا پڑتی ہوں گے. فرمایا ملفوظاً لا من موہوماً. ہم الفاظ سے پڑھتے ہیں خیالات سے نہیں پڑھتے. یہ حضرت فرماتے تھے میرے الفاظ میں اتنا ایسا اور ان کی عبارت کا خلاصہ. چلو وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان بن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه الى ربه من وسيله قال كان الناس من الانس يعبدون الناس من الجن فاسلم الجن فتمزق هؤلاء بدين زاد الاشجعي ومن سفيان الاعمش قلت الذين زعمتم وبالاسم عبد الله بن المؤمن وفي حديث رسول الله قلت الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل لا يسمعون جنات کی پرستش ہوتی تھی بعضوں نے کہا فرشتوں کی پرستش کر کے رکھتے دونوں میں کوئی تنافی نہیں. بعضوں نے کہا اس سے وہ زہر عیسیٰ کی پرستش کرنے والے مراد بعید ہے. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة بن سليمان بن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه في هذه الآية الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وبالإسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بعض قوله وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. امام بخاری رحمہ اللہ رویا کی تفسیر کرتے ہیں جس سے رویا بصریہ مراد فلمیاں ہیں اور شجر ملونا کی تعلیم کرنا چاہتی ہیں کہ اس سے مراد زقوم کا درخت ہے. آج حدیث سے معلوم ہو گیا یہاں رویا سے مراد رویائے لیلۃ الاسراء ہی جنہوں نے علماء کا مسلک ہے. ابن النقیب نے ابو العباس کو حدیث نقل کیا اس سے رویائے بدر مراد ہے. حضور کو بدر میں مقتل کفار دکھایا گیا تھا اور بات کہتے ہیں رویا یوم الحدیبیہ مراد ہے. حضور کو حدیبیہ میں خواب دکھایا گیا تھا کہ خواب بیت اللہ میں داخل ہوئے اور طواف کیا. چلی اقوال ثلاثہ میں صحیح ہے جس سے پہلے اور ثابت فور راج چلی تیز پڑھو کیوں چبا رہے ہو یار. رویا عینن کیا چیز ہے بدبخت بدتمیز طریقے کا. رویا عینن ہے اصل سور بد وقت نہیں کر پڑھا نہیں جاتا ہے وہ سارا وقت کھا گیا. بس کر سے دو صفحہ پڑھا کر چھوڑ دیا کر یہ پڑھے گا ہمارا برباد کر دیا سارا وقت. چل بس قرآن قرآن پڑھ لے دو حرف نہیں پڑھا جاتا. ان قرآن الفبیکان مشہودا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے ذریعے اس آیت کو تفسیر بنا کر کلمہ بنا کر یہ بتایا ہے کہ قرآن فجر سے مراد صلاۃ فجر میں قرات کرنا ہے. اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے ملائکۃ اللیل والنہار صلاۃ الصبح جمع ہوتی ہیں. قال مجاہد سرا البیہ وہی بار حدثنا عبد اللہ بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابي سلمة وابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت سلام الجميع على ثلاث رايات من صدوا 20 درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول ابو هريرة ان قرأوا يشيدوا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهورا. وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول اعداء ما عندك ربك مقام محمودا. مقام محمود کی تفسیر کرنا مراد ہے. مقام محمود کی تفسیر میں اختلاف ہے. مشہور یہ کہ اسے شفاعت عظمیٰ مراد ہے. چونکہ آپ کو جب شفاعت عظمیٰ دی جائے تو صحیح آپ کی حمد کریں گے اس لیے اس کو مقام محمود کہا گیا ہے. اور بعضوں نے کہا ہے روائے حمد دینا مراد ہے اور حنابلہ یہ کہتے ہیں اس سے اجلاس علی العرش مراد ہے. یعنی حضور کا عرش پر بٹھانا مراد ہے. یہ تفسیر ابن جریر طبری نے بطریق لیس ہم مجاہد نقل کی ہے اور حنابلہ نے اس پر اتنا اصرار کیا کہ اس کے منکر کو جہمی قرار دیا. ابو بکر خلال نے کتاب سننا میں اداؤ صاحب سن سے نقل کیا کہ اس کا منکر و متہم ہے, لیکن واحدی نے ان کی اس قول کی تردید فرمائی ہے. اور حافظ ذہبی اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے جو سلفی نے تقریر فرمائی ہے, لیکن اس کی سند میں قذاب راوی عمر بن مدرک ہے جو متروک ہے, جویبر ہے جو متروک ہے. اور اسی طرح سے یہ حدیث موقوفاً سلفی نے ابن عباس سے روایت کی ہے, اس کی سند میں عمر بن مدرک راضی ہے جو متروک ہے اور جویبر ہے وہ خود بڑا ضعیف ہے. اور ابن جریر طبری اور خلال نے حضرت عبداللہ بن سلام سے نقل کیا ہے کہ اسے ہلاس علی الکرسی مراد ہے, لیکن اس کی سند کا میں بھی جہالت ہے, ایک راوی مجہول ہے. اسی لیے حافظ ذہبی فرماتے ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پر بٹھانے کا مسئلہ ثابت نہیں ہے, اس سلسلے میں کوئی نص وارد نہیں, ایک حدیث ہے جو واہی ہے. اور مجاہد نے جو تفسیر کی ہے بعض اہل کلام نے اس پر اعتراض کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مجاہد سے دو تفسیریں منقول ہیں, ایک یہ کہ اس سے شفاعت عظمیٰ مراد ہے, یہ صحیح السند ہے, اور دوسرے یہ کہ اس سے الیاس علی العرش مراد ہے. اللہ چاہے تو کچھ بعید نہیں ہے, لیکن جب اس کا کسی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں تو زبردستی اس کا کو سر پر تھوپنا بے معنی سمجھتا. بہت شعر شاعری ہوتی ہے اور لوگ اس میں کہتے ہیں میں ایک مرتبہ دیوبند گیا, وہاں ایک جلسے میں شریک ہوا, کچھ اشعار اسی طرح کے پڑھے گئے. میں نے صاف کہہ دیا اجلاس علی العرش کے بعد میں کوئی حدیث ثابت نہیں. اس وقت میں نے اپنا ایسے ہی کہہ دیا تھا جتنی میری معلومات تھی. پھر امام زاہبی کی تصریح ملی جو ابھی میں نے ذکر کی ہے, اس سے بڑی خوشی ہوئی. چلیے امام زاہبی کی طرف منسوخ کیا, یہی ثواب. بعض معاصر علماء نے اس کو امام احمد کی طرح منسوخ کر دیا, یہ غلط ہے. چلیے صرف ابان پہ ادان ابانا تو پڑھا, بے شرم کتنی اس کی تفصیل کتاب کے ابتدا میں گزری, لیکن کچھ تجھے یاد ہی نہیں. چل بس چل, ارے اس سور سے کہو نا چلے نا, یہ بندہ خدا تنگ کر دیتا ہے, سارے اوقات کو کھا گیا. جسم جماعت در جماعت, چلیے جماعت کی جسوہ کی جمع ہے. چلیے یہ حدیث کتاب الاذان میں آ چکی, وہاں اس کے متعلق بقدر کفایت ضرورت تقریر ہو چکی. کیا بندہ خدا سے وقت کھا گیا. لا إله إلا الله. بار سنا دے رام مثال پال باب باطل سے اسلام باطل سے حکمران اور ضرور کے معنی بیان کی حالات ایسے بھی بخار ہو رہا ہے جب آپ کی آواز سنتا ہوں تو اور بخار ہو جاتا ہوں. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكتب حول البيت 63 نصب وجعل يتم المهاجر من في يده ويقول جاء الحق وزاد الباب ان الباب لكان ذهوبا جاء الحق وما يبدل الباب وما يعيد. والاسناد الى ابن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله ويسالونك عن الروح ويسالونك عن الروح روح كم تعلق سؤال کرتے ہیں روح کے مسئول انہا کے تعین میں بڑا اختلاف ہے کہ سرور انسان مراد یا روح الحیات مراد ہے جبریل مراد ہے قرآن مراد ہے یا عیسیٰ یا روح یا کوئی فرشتہ ہے یا اللہ کی ایک مخلوق ہے جو خاطر کرتی ہے ہر فرشتے کے ساتھ کرتی ہے یا فرشتوں کی ایک مخلوق ہے جو انسان کی شکل پر ہے یا ایسے فرشتے ہیں جو عام فرشتوں کو دیکھتے ہیں عام فرشتے ان کو نہیں دیکھتے ہیں. غرض کی مختلف اقوال ہیں. فخر الدین رازی وغیرہ نے اول ہی کو راجح قرار دیا ہے اور قرطبی نے تصریح کی ہے روح انسان کے مختلف سے مانتا. یہودی عیسیٰ کو روح اللہ مانتے ہی نہیں اور جبریل کو فرشتہ ہونے کے قائل ہیں. فرشتے ارواح ہیں. آپ کی تعین میں انتظار اعتراض یہ ہے کہ اس روح مسکول سے مراد وہ روح ہے جس کا قرآن کی آیت یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا میں تذکرہ. ان اقوال میں راجح پہلا قول ہے حقیقت روح کے متعلق سوال کرنا مقصود تھا. یہ مسئلہ ہمیں کتاب لینا بتا چکا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آیا روح کا علم تھا یاد نہیں تھا. امام مالک تقریب نظر وغیرہ کو کہتے ہیں آپ کو روح کا علم تھا ہی نہیں. ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ آپ کو روح کا علم تھا لیکن آگے اختلاف ہے کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائلین کو روح کے متعلق جواب دیا جائے. بعض تو کہتے ہیں کہ سوال قانون پر مبنی تھے اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا اور بعض کہتے ہیں کہ سوال کا جواب دیا. امام ابو القاسم سہیلی کے ہی رجحان ہے اور حاصل جواب یہ امر بمعنی شریعت ہے اور مطلب یہ ہے کہ روح ایک دینی چیز ہے شرعی چیز ہے. اس کو شریعت کی راہ سے سمجھا جا سکتا ہے فلسفے اور معقولات کے ذریعے اس کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے. جب ہم دینی نصوص کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ روح ایک خاص لطیف جسم ہے جو انسان کی حیات کا سبب ہے. اسی روح کو عذاب ہوتا ہے وہی روح جنت جنت میں منہن ہوگی. اسی روح کو قبض کیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم. سبوه عن الروح فقال ما لا يؤمن إليه وقال بعضهم لا يستكبركم بشيء تكرهونه فقال سأل فقال سلوه فسلوه فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيء فعلمت أنه يوحى إليه فكنت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. عیسائی کے سامنے زمین بیان کرنا مقصود ہے. اس میں دو شام مزید سنت فرمائے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ قرآن کی صدا کے متعلق، عائشہ سے نقل کیا ہے کہ دعا کی صدا کے متعلق ابن عباس کے قول کو ارجح قرار دیا ہے، لیکن دونوں نے اسی طرح نوی نے ترجیح کی، لیکن دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. مستفیم کیا چیز ہوتا؟ مستفیم بے مکتا سن بس مشرقی نہیں کہ کیا ایسا چلیے ولاد پابندیا اصحابی کا ولاد ہوں وقت سبیرا اور اسی بار دوسری طرفوں کو بننا پارا دسنا ظاہر کو نشانے کا نبی دے رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ولاد دیر کی سلاح کا ولاد پابندیا پارا کر دیا جا رہا ہے دعا ہے اور اس نبی نے میرے مؤمنین کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سورۃ الکہف بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال مجاہد تقریدون تدرکو وقال سورج ان سے قطرا کا ہے. چلیے وکان لہو سمر، یہاں دو قرآت کان لہو سمر بے فتح سائے علمی، دوسری قرآت کان لہو سمر بے ضم سائے علمی. پہلی قرآت پر تو سمر جمان سمرا اس کے معنی ہے، اور دوسری قرآت میں اختلاف ہے. معذرما تو کہتے ہیں سمر کے معنی ذہب و فضا، بعض کہتے ہیں ساری اموال، اور بعض مقدار سمر بھی سمر بھی کی جمع ہے. ابو منصور ازہری نے لکھا ہے کہ سمر کی جمع سمر آتی ہے، اور سمر کی جمع سمار، اور سمار کی جمع سمر آتی ہے. امام بخاری نے سمر کی دو تفسیریں ذکر کی ہیں، ذہب و فضا، وقال غیر جماعت، یعنی مجاہد نے اس کی تفسیر ذہب و فضا سے کی ہے، اور غیر مجاہد کہتے ہیں یہ سمر سمر کی جمع ہو. چلیے باہر کہتے ہیں پہاڑ کے اندر فتح سادگی کو. چلیے الرقیم الکتاب، رقیم کی تفسیر میں اختلاف مشہور تاریخ رقیم کو مانا کتاب، ان کے بعد شاہ نے ان کے نام لکھ کر کے تخت کی طرف میں خزانے میں ڈال دیے تھے، اور بعضوں نے کہا اس میں پڑی بات کہتی ہیں اس میں جبل الذی فی الکہف، اور مجاہد سے تفسیر منقول دوار بلغت الروم. ابن عباس کے مختلف اقوال منقول ہیں، بعض روایات میں تو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر چیز کو میں جانتا ہوں سوائے چار کے، غسلین حنان اواہ رقیم، لیکن یہ روایت متکلم فی اس کے سماعت نقل کرتا ہے اکرما سے، واحادیث سماعت ان اکرما خاصا مستجبت، اور اگر اس کو ثابت مان لیا جائے کہ کہیں اقتدا باس کو علم نہیں تھا، لالم کر دیا بعد معلومات ہوئی تو اس کو بیان فرمایا، اور ان سے جو مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں انہیں کو بھی تنافی و تعارض نہیں ہے. کبھی رقیم کے معنی بیان کیے الکتاب، اور کبھی رقیم کا محل بیان فرمایا کہ وہ محل رقیم پہاڑ قریا ہے جو پہاڑ پر واقع ہے، اور اس پہاڑ کے اندر کا ہے. آج کل کی تحقیق یہ ہے کہ رقیم عبرانی زبان میں راقیم کہلاتا تھا، اس کا نام بدل کر پٹ راہ ہو گیا، عربی میں اس کو بٹ راہ کہا جاتا ہے. ابو الکلام آزاد نے اس کی اسی تفسیر کو اختیار کیا. لوگ سمجھتے ہیں یہ آغاز صاحب کا نسخہ جدیدہ. اصل بات یہ ہے مصر کے جدید مفسروں نے جو انگریزی سے واقفیت رکھتے تھے انہوں نے بہت سی جگہ بہت سی بات میں اختیار کی. آزاد صاحب کے وسائل ہوتے ہیں باہر کی کتابیں منگواتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے اور اس انداز سے بات کو پیش کر کے جو ہے وہ ان کا اپنا سقوف خانہ ساز ہے. حالانکہ وہ دو سمجھ کی تحقیقات ہوتی تھی. چلیے یعنی رقیم مرقوم کے معنی میں ہے، کتاب کو مرقوم اسی کی کہتی کو لکھا جاتا ہے. چلیے یعنی رب تر القلب کے معنی قلب اس میں صبر ڈال دیں. چلیے یہ سورہ قصص کی آیت ہے، اس کو انہوں نے استفراد ذکر کیا. چلیے چلے آپ کو بے شعور سا ہے مکان کے سامنے کے میدان کو اس کی جمع وسائل وہ سجاتی. چلیے وسیع کا دوسرے معنی باغ. چلیے خدا موت تجھے آ رہی ہے، سب وقت غارت کر دے گا سور کہیں کا مقابل سب وقت برباد کر دیتا ہے. ایک ایک خرچ پہ اٹکتا ہے. میں کوئی ترجمہ پڑھا رہا ہوں، میں تو ڈانٹ رہا ہوں اور تو آگے پڑھ رہا ہے. چمار کہیں کا گجراتیوں کا جو سیوا ہے وہ یہاں آ کر کے تو ایجاد کر رہا ہے. باسنا ہوں آنا ہوں یعنی باس سے مراد باس میں نوم نہیں ہے، باس بلکہ باس میں نوم ہے، باس بعد موت ہے. ازکا زکات سے معقول، زکات کے معنی نما اور طہارت کے آتے ہیں. ماں بخاری رحمت اللہ نے دونوں معنی کو سامنے رکھتے ہوئے دو تفصیلیں لکھی. اگر زکات نما کے معنی میں ہے تو اس کی تفسیر اکثر، اور بعضوں نے کہا اکثر و ریعن، اس کے اندر نون زیادہ، اور دوسری تفسیر احل، یہ معنی طہر کے پیش نظر کی گئی ہے. ابن دلیل تبری رحمت اللہ علیہ نے اسی دوسری تفسیر کو راجح قرار دیا ہے، اس لیے ان لوگوں کا مقصود حلال روزی کی. بتا دیا اگر کہ جو ہے پڑھ کے چلا گیا تھا کوئی معنی ہوتے اس کے احمق آدمی، بس اپنی طرف سے نہ رکے، آپ چلتے رہیں، جہاں میں چلوں وہاں آپ رک جائیں. چندرس بالکل پریشان ہو گئی کسی میں تیرے پڑھنے سے تک گئے، میں تجھے ایک حرف آتا نہیں کچھ. چندرس لوہا، اس کی تفسیر حاشیے پر نقل کی گئی، ہونا چاہیے حوض میں اور کاتب صاحب نے کنارے اور حاشی پر نقل کر دیا. اتر سمر چلی حاکم چلی دوبارہ تکرار کرنے کے جب آپ نے کتب عامل ہوں پڑھ دیا تھا تو اب ضرورت کیا تھی، بس آگے پڑھ کے ضرب اللہ والا سور کہیں کا تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. بے عقل ضرب اللہ والا اذان فنان، یعنی اللہ تعالی نے ان کے کان سے صناعت اس وقت موقوف کر دی، کوئی آواز نہیں آئی سو گئے. وقال غیره الگ بئل تنزل، یعنی موقف کے معنی ہے من جا موضع نجات کہا جاتا ہے. وہ الگ بئل اذا نجد تنزل چلی جائے پناہ چلی یعنی عدم استطاعت سم سے مراد بات نہ سمجھنا، وہ سن نہیں سکتے یعنی بات نہیں سمجھ پاتے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود اس سے جدل کو معنی بیان کرنا ہے کہ اس کے معنی ہے خصومت اور بات کو نہ ماننا، جیسے حضور حضرت علی کے یہاں گئے تو تحجد کے لیے اٹھانے کہنے لگے اللہ میں جب چاہتے ہیں تو ہماری آنکھ کھول دیتے ہیں۔ مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا، مکمل حدیث کی طرف تحجد میں آ چکی ہے۔ چلیے، ایسی چیز جو آگے میں اس کو رنگ مل گئے تو سوراج محرم سراب پردہ کا فرماتے ہیں، اس کے سوراج یعنی سراب پردہ ہوں گے، والحجرا الذی قطیف بالفساد کی، وہ حجرا جو استاد کو گھیرے ہوں گے، استاد جمع ہے فساد کی ہے، اور استاد کے اطراف میں جو پناہ کھینچ دی جاتی ہے پردے کے لیے، اس کو فارسی میں سرا پردہ کہتے ہیں، اسی کو تعریف کر کے سورادق کہا جاتا ہے، اور اس کا مقصود حجر ہوتا ہے یعنی پردہ، اس لیے اس سورادق کے کھینچ دینے سے جو پردہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو حجرہ سے تعبیر کیا ہے۔ لیکنه الله ربي حافظ ہو کے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ چلیے، لیکن انا هو الله ربي، یعنی لیکن کی اصل لیکن انا حمزہ کو ہدف کر کے ممکن امید کام کر دیا گیا جی۔ وہ جگہ جس پر قدم نہ جمے گی، الولایۃ واو کے فتح کے ساتھ ہے، اس کے معنی نصرت و ربوبیت، یعنی وہاں حکومت و نصرت اللہ کی ہوگی۔ مصدر الولی اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے، اور اصیلی کی نسخے میں مصدر الولی قاضی نے قاضی ایک برا دیش قرار دیا۔ کسر القاف الباء اس کے معنی عیان، وقبولا بضم القاف الباء یہ زمانہ قبیل اس کے معنی عنوان، وقبلا بفتح القاف الباء اس کے معنی استیناف۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ترجمہ بنا کر موسیٰ اور خضر کے قصے کو مفصل ذکر فرمایا، جو آیت کی تفسیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ چلیے، زمان تفسیر حقوق بن کی، چلیے، پاگل کہیں کہ پاگل، چلیے ہلدی پاگی ہے، چلیے آپ کو یاد ہوتا جو کتاب ریل میں جہاں پہلی جگہ یہ حدیث آئی تھی اس کی تشریح ہوئی ہے، تو آپ یہ سب غلط تھوڑے پڑھتے۔ چلیے، سارے سلام کو انا عالم نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ کہہ کے انا واللہ یا واللہ اعلم، دونوں صورتوں میں کوئی اشکال نہیں تھا، انا کہنے پر بھی اعتراض نہ ہوتا، اس لیے کہ انا قطعی طور پر نہ ہوتا بلکہ اللہ کی طرف تقریب کرنے کے ساتھ ہوتا۔ مخصوص روح علم کو نہیں جانی الٹے قدم لوٹے چلیے اپنے لفظ کو خطاب کیا یا موسیٰ کو یعنی دار الکفر میں تم کو یہ لگی سلام کہاں سے مل گیا چلیے قال انا موسیٰ فرمایا میں موسیٰ ہوں قال موسیٰ بنی اسرائیل قال چلیے جو مجموعی علم کونیات اس کو عطا ہوا اس کو تم پورا نہیں جانتے ہیں اور تم کو علم تو صرف شرعیات جو پورا عطا ہوا ہے میں اس سے واقف ہوں اور نظر ہے کہ کچھ کونیات کا علم سا پورا ہوگا اور حضر کو شرعیات کا اتنا علم تو تھا جس کے مطابق وہ عمل درآمد کر سکیں گے.